să spun că sunt creștin, când țin departe legământul ce mă leagă de tine. De încercat aș fi ca eu, de-a ține în picioare nădejdea, dragostea, credința, la fel până la moarte. Doamne bun, vreau să fiu cine nu am fost, să mă ating de haina ta și să fiu credincios, să mă cred să lupt ca și când nimic și nimeni niciodată nu m-ar fi înfrânt. Doar prin Hristos puternic sunt și crucea am s-o pot. Aici jos lacrimile a șters și m-a învățat să lupt. Și pace îmi va fi, căci Dumnezeul ce mă ține iubește-i săi copii. Doamne bun, vreau să fiu cine nu am fost, să mă ating de haina ta și să fiu credincios, nimic și nimeni.